I'm just walking with a ghost, and it's still walking by my side. My soul is dancing on my cheek. I don't know where the exit is. Every day is still the same, and I don't know what to do. I'm carrying my tears in a plastic bag, and it's the only thing I got from you. Και είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ο υπουργός είναι αυτός, οικονομίας, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, χθες από τη Βουλή έπαθε και μια υπερκόπωση σήμερα. Με την ελπίδα να μην συνέλθει ποτέ, ας πάμε παραπέρα. Βέβαια θα βρεθούν κι άλλοι, αυτό είναι το θέμα. Άρα η υπερκόπωση τη σβήνουμε. Δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Και τι προβλήματος. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν χαίρεται που έχουμε έτσι γη, τι να την κάνουμε τη γη. Καταλαβαίνετε τι θα την κάνουμε τη γη. Τι κάνουν τη γη σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε καν την ξεπουλάνε. Κάτι χειρότερο υπάρχει. Τη χαρίζουνε. Ας καταλήξουμε εκεί. Στο χ. Θα χαρίσουνε και τη γη. Βεβαίως έχουν προηγηθεί ένα σωρό άλλα που τα έχουμε χαρίσει. Αλλά υπάρχουν και ευχάριστα νέα που μας τα είπε ο κύριος Τουρνάρας. Σήμερα, τι πετύχαμε σήμερα. Πετύχαμε επιμήκυνση. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Χωρίς την επιμήκυνση, θα έπρεπε να πετύχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα, το 2014 ύψους 4,5% του ΑΕΠ. Εάν δεν παίρναμε την επιμήκυνση, σήμερα δεν θα έπρεπε να πάρουμε μόνο 13,5 δις μέτρα, αλλά 18,5 δις μέτρα. I have short hair and I'm faced with a few complications. So if you care, try to analyze that situation. Συμπέρασμα είναι ότι πάμε καλά. Το πιθανότερο είναι ότι θα βρεθεί η συμφωνία. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη. You know, man, as the leaves fall on the ground, my soul is going round and round and round. Εάν δεν παίρναμε την επιμήκυνση, σήμερα δεν θα έπρεπε να πάρουμε μόνο 13,5 δις μέτρα, αλλά 18,5 δις μέτρα. Ήρθε η επιμήκυνση. Δεν το συζητούσαν, υποτίθεται, δεν το είχαν καταλήξει. Τελικά ήρθε και ήρθε για καλό, όπως ακούμε από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος μας είπε και έδωσε και τα ποσά. Έχουμε 13,5 αντί 13,5 αντί για 18, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Ψάχναμε ένα λόγο για να είμαστε ευχαριστημένοι. Βέβαια υπάρχει κι άλλος ένας, θα τον ακούσουμε στην πορεία από τον Πρετεντέρη. Η ώρα είναι 1:13 και μέχρι στιγμής ο Κουβέλης αντιστέκεται, έχει στυλώσει τα πόδια, έχει προτάξει τα στήθια, τι άλλο μπορεί να κάνει, τίποτα άλλο, αυτά και πολλά είναι για Κουβέλη. Και δεν πρόκειται να περάσουν τα εργασιακά, δηλαδή ένα επίδομα γάμου και κάτι στις έγκυες. Νομίζω αυτά είναι εκεί, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το θεατρικό σοου που το παρακολουθούμε τόσες μέρες. Κακοπαιγμένο για άλλη μια φορά, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το επίπεδο του θεάτρου στον τόπο και κυρίως στην εποχή της κρίσης. Εμείς μένουμε στις καλές στιγμές του Κουβέλη, στις παλιές καλές στιγμές, όπως λέμε παλιές καλές ελληνικές κωμωδίες. Υποσχέσεις και ακάλυπτες επιταγές μοιράζουν Σαμαράς και Βενιζέλος στους Έλληνες πολίτες και παίζουν με τον πόνο της κοινωνίας. Φαΐ πολύ. So please do it well. Just break the spell. Why don't you do it right? I don't want another fight. Πεθαίνω. Κάντε κάτι. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood and I'm entering deeply in the wood. Ακάλυπτες επιταγές μοιράζουν Σαμαράς και Βενιζέλος στους Έλληνες πολίτες και παίζουν με τον πόνο της κοινωνίας. Φαΐ πολύ. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ένα λεπτό μετά συνεχίζει ο Κουβέλης να αντιστέκεται. Μήνυμα από το Στράτο. Θυμίω καλά μου, και αν δεν μπει στον τίτλο του τραγουδιού που ξεκινήσατε, πάω αμέσως και γράφομαι στο mail list του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μην πας. Δεν θα στο πω εγώ τον τίτλο. Θα μπει στο ελληνοφρένια.net. Ελπίζω άλλος μέσα να το έχει ανεβάσει. Πάντα βάζουμε μαζί με το βιντεάκι. Αν υπάρχει, συνήθως υπάρχει, θα πας εκεί και θα ενημερωθείς. Αν δεν έχει ανέβει ακόμη, 2-11-200-8-200, πάρ' τον Αποστόλη να σε κράξει, να τον κράξεις μάλλον για να λειτουργήσει, γιατί και αυτός θέλει το λάδι της μηχανής του Αποστόλη, είναι το κράξιμο του κοινού όπως έχετε καταλάβει. Πού είχαμε μείνει, στην αντίσταση. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση οριζόντια εφαρμογή μέτρων. Δεν θα έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων. You know, man, συμπέρασμα είναι ότι πάμε καλά. Πάμε Πάμε ξανά στην Βουλή και στη σκληρή αντιπαράθεση που έγινε σήμερα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάννη Στουρνάρα με φόντο της αποκρατικοποίησης. Η χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι η Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία μίλησε για την πρόσφατη αποκρατικοποίηση του IBC, την χαρακτήρισε ξεπούλημα, με συγχωρείτε. Δεν έχουν μάθει στο Μέγκα να διαβάζουν τη λέξη ξεπούλημα. Κόλλησε το AutoCue, κόλλησε και το μυαλό της Όλγας, δεν φορούσε και τα Van Cleef χτες. Γρουσουζιά, όλα μαζί αυτά. Κόλλησε στη λέξη ξεπούλημα. Ήταν όπως συνέβη, το βλέπαμε μήναμε και μισάναβδη. Λέμε ποια είναι αυτή η λέξη που είπε η Τζάκρη. Καταρχήν το Πασόκ μιλάει για ξεπούλημα, αυτό είναι δεύτερο πια. Ποια είναι αυτή η λέξη που είπε η Τζάκρη και δεν μπορεί να διαβαστεί από το AutoCue ή από την Όλγα Τρέμ. Τελικά είναι το ξεπούλημα. Δεν ισχύει αυτό που λένε, άμα το ξέρεις να το φοράς, ξέρεις και να το λες, θυμόσαστε. Τελικά δεν ισχύει πάντα αυτό. Στέλνετε κάτι μηνύματα εδώ. Αυτό που είπαμε για τον Στουρνάρα, αστείο ήταν, ίσα ίσα να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλίμονο, ο κάθε άνθρωπος να είναι καλά. Η πολιτική σοβαρή έτσι, άποψη της εκπομπής και μου που σου μιλάω ή και του Αποστόλη, των ανθρώπων δηλαδή, δεν έχει να κάνει με... τους ανθρώπους, το βλέπουμε πολιτικά τα πράγματα, έχει να κάνει με τους ανθρώπους, αλλά όταν κάποιος είναι σε ένα πόστο, δεν εύχεσαι να πεθάνει για να σταματήσει να εφαρμόζεται μια πολιτική, γιατί θα έρθει ένας άλλος, θα έρθει ένας άλλος κτλ. Με πολιτικούς τρόπους αντιμετωπίζονται όλα αυτά. Εννοείται, τα έχουμε πει χίλιες φορές, αλλά βλέπω λίγο ότι είμαστε όλοι στα κάγκελα και πια προσπαθούμε να πιαστούμε από μια λέξη και να κάνουμε μετά μονόζυγο πάνω σε αυτή τη λέξη. Πολιτικά τα θέλουμε τα πράγματα, να φύγουν όλοι οι στουρνάρες από αυτόν τον τόπο. Όχι μόνο ένας στουρνάρας, να μην υπάρχει κανείς να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο που να βάζει τέτοια πακέτα και τέτοιους φόρους. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το δύσκολο. Όλα τα άλλα έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν, δεν έχει αποδώσει τίποτα. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει τη χαρά να μας ανακοινώσει τα πολύ όμορφα νέα. Υπάρχει όμως και ένα καλό για να χαρεί λίγο ο κόσμος. Βέβαια. Ότι πίεση στην πίεση, καυγά στον καυγά. Δέντρο το δέντρο, πέτρα την πέτρα. Και κουβέντα στην κουβέντα, τα πράγματα κάπως παίρνουν κάτι παραπάνω. Θα μου πείτε, η συμφωνία συνολικά είναι αποδεκτή, βεβαίως όχι. Αλλά είναι όμως ένα σημαντικό κέρδος χάρη στην πίεση που ασκείται από τους κυβερνητικούς εταίρους προς τους διαπραγματευτές απέναντι στην Τρόικα. Και αυτό είναι νομίζω το καλό της υπόθεσης. Είναι όμως ένα σημαντικό κέρδος χάρη στην πίεση που ασκείται από τους κυβερνητικούς εταίρους. Πεθαίνω. Κάντε κάτι. Μάμι, Πασταφλόρα! Ειδοποιούμε τη μάμη την Πασταφλόρα για αυτό που παθαίνει. Παθαίνει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Έτσι λοιπόν ασκούμε πίεση. Το διαπίστωσε ο Γιάννης Πρετεντέρης. Ξεκαρδίζονται οι άνθρωποι. Όποιος βρίσκεται γύρω-τριγύρω. Παύλος Τσίμας ήταν εδώ που γελούσε. Δεν άντεξε μόλις το άκουσε. Είχαμε ένα μικρόφωνο εκεί και το καταγράψαμε. Τώρα θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα που θα μπορούσαν να έχουν τίτλο «Πώς αδειάζουμε το θέατρο που κάνει ο Φώτης Κουβέλης και η υπόλοιπη εκεί της Δημοκρατικής Αριστεράς». Πρώτο απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Σήμερα το πρωί, μετά από ολονύχτια προσπάθεια, η Τρόικα υποχώρησε σε δύο βασικά ζητήματα, και στο θέμα των αποζημιώσεων και στο θέμα της προειδοποίησης. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Άρα λοιπόν η διαφορά σήμερα είναι περιόνου σκιάς. Πεθαίνω. Κάντε κάτι. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Άρα λοιπόν η διαφορά σήμερα είναι περιόνου σκιάς. Περιόνου σκιάς. Και ο Φώτης ο Κουβέλης κάνει αυτά τα θέατρα κάθε μέρα, οπότε γίνεται σύσκεψη και προτάσεις στήθια και βγαίνει στα βουνά. Μόνο μουσι δεν έχει αφήσει. Η επόμενη συνάρθρηση και συγκέντρωση των τριών, συνέβρεση καλύτερα, θα γίνει με μουσια. Του μπορεί να είναι και ψεύτικα, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν τα βεστιάρια, μπορεί να ντυθεί και αντάρτης, πλησιάζουν και μέρες όπως ξέρετε. Και τι μέρες. Ωραίες μέρες μνήμης και ωραίες μέρες αφορμής για μνήμη και για σκέψη. Το ένα απόσπασμα ήταν αυτό που αδειάζει χήμα τον κύριο Κουβέλη και το άλλο απόσπασμα είναι από τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, στενό συνεργάτη του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εάν η Δημάρχη συνεχίσει να διαφωνεί, θα πάει το άρθρο παρόλα αυτά στη Βουλή ή όχι? Θα πάει. παρά τη διαδικασία. Είναι καθαρό ότι μια τηλεοπτική. Είναι πολιτικό το ζήτημα, κύριε Κορδάκη. Συμφωνώ, όχι, να καταλάβουμε. Και αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο που μα λέτε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα. Είναι καινούριο αυτό που μα λέτε. Μέχρι χτε το Πασόκ έλεγε ότι αν δεν συμφωνήσει και η Δημάρ, δεν θα πάει. Θα συμφωνήσουμε, μην ανησυχείτε. Κάτι θα ξέρει περισσότερο ο άνθρωπος, γιατί είχαμε μια ανησυχία. Μήπως εξαιτίας του Κουβέλη, της Δημάρ, την αχτούν όλα στον αέρα. Αλλά όχι, το είπε και ο Κουκουλόπουλος, το είπε και ο Στρουνάρας, περιόνου σκιάς ο ένας. Μην ανησυχείτε, θα συμφωνήσουμε. Αφήστε τον να παίξει λίγο ακόμα. Του αρέσει. Ανακάλυψε τα ταλέντα του τώρα στα γεράματα. Οπότε μια χαρά είναι, το απολαμβάνουμε κι εμείς πραγματικά. Και αν δεν σας αρέσει αυτό το θέατρο του Κουβέλη, έχουμε καλύτερο. Του Νίκου Μπίστη, στενού συνεργάτη του Κουβέλη. Στις κυβερνήσεις συνεργασίες πάντα, απλώς δεν έχουμε εμείς αυτή την εμπειρία, αυτή τη στιγμή ασκούνται πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Νομίζω ότι η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει πρώτον να σαν αριστερό κόμμα να υπερασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και αυτό κάνει. Και προσωπική μου άποψη λέω αυτή εδώ πέρα τη στιγμή, και ταυτοχρόνως να διαφυλάξει και την ενότητα της κυβέρνησης. Πιέζουμε για να κερδίσουμε περισσότερα πράγματα. Και πρέπει να κάνει και τα δύο, να τετραγωνίσει τον κύκλο. Δηλαδή και τα συμφέροντα των εργαζομένων να προστατεύσει και. Και έλεγε διάφορα μετά, τα κόψαμε, δεν έχει τίποτα σημασία. Το τερμάτισε ο Νίκος Μπίστης και πολύ καλά έκανε. Ως αριστεροί πρέπει να προασπίσουμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Τελείωσε εκεί. Και αυτή η εκπομπή εδώ θα έπρεπε να έχει τελειώσει με το που ακούσαμε αυτό, αλλά συνεχίζουμε για άλλους λόγους. Πρέπει να γεμίσει και η ώρα, καταλαβαίνετε. Αν σταματούσαμε όποτε κάτι μας ενθουσιάζει, κάθε μέρα θα σταματούσαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν γίνεται. Κάθε μέρα υπάρχουν πράγματα που μας ενθουσιάζουν. Να είναι καλά, σήμερα το πρωί τα είπε. Στο Μέγκα είχαμε μια απορία, καταρχήν τι κόμμα είναι. Και δεύτερον, τι συμφέροντα υπερασπίζουν. Οπότε λύθηκε, το είπε. Είναι και η προσωπική του άποψη. Καταλαβαίνει κάποια στιγμή τι λέει και το λέει έτσι πλαγίως αν το πιάσατε. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτό. Δεν είναι δηλαδή αλλωνών άποψη ότι είναι αριστερό κόμμα και ότι προασπίζει συμφέροντα εργαζομένων. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος Μπίστης. Άλλοι συντελεστές εδώ του προγράμματος είναι ο Γιώργος Τζιβαλεκίδης στον ήχο, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, η διευθυντής, το 211-200-8200. Άλλος τρόπος επικοινωνίας τώρα. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό γράφουμε ρίαλ, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, σήμερα πρωταγωνιστή. Πάει να πει κάτι για τις αποκρατικοποιήσεις. Του ξεφεύγει μια λέξη και αμέσως μετά τη διορθώνει και λέει αυτό που θα έπρεπε να έχει πει από την αρχή. Βεβαίως είναι ανάπτυξη αποκρατικοποίησης. Βέβαια. Διότι με τις αποκρατικοποίησεις γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, μειώνεται το χρέος. Και δεύτερον, για κάθε ευρώ που έρχεται και που θα έρθει για να επενδυθεί σε εξαγορά γης. Σε αξιοποίηση γης, άλλα 3 ευρώ θα επενδυθούν πάνω σε αυτή τη γη. Και είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Πεθαίνω. Κάντε κάτι. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πιρούνια. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Θα διαπραγματευθώ άλλο πρόγραμμα και άλλα ενδιάμεσα βήματα με πιο φιλόδοξους στόχους αλλά και πιο ρεαλιστικούς τρόπους. Έλεος, αφήστε τη χώρα να ονειρευτεί, να αναπνεύσει, να αισιοδοξήσει. Ακούω με έκπληξη σε αυτό το μονότονο συνεχώς ότι είναι θέατρο σκιών, ότι όλα είναι συμφωνημένα κλπ. Νομίζω ότι αυτό και η επανάληψη δεν πείθει κανέναν πια. Βέβαια. Και διαπραγμάτευση γίνεται και ταυτοχρόνως δεν θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτε παράλογο. Νίκος Μπίστης. Δεν υπάρχει θέατρο. Το ακούσατε. Και μήνυμα του Θανάση. Ρε φίλε, μόνο ο Κουβέλης παίζει θέατρο. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούω να λες κάτι. Καλά τα σχόλια, αλλά τρεις τελείες. Είμαστε στο κυβερνητικό θέατρο σε αυτή τη φάση. Είμαστε στο κυβερνητικό θέατρο γιατί παίρνουν και αποφάσεις. Όλοι αυτοί διαχειρίζονται. Βενιζέλος, Κουβέλης, τα κόμματα αντίστοιχα, Σαμαράς, μαζί με την Τρόικα. Μάλλον η Τρόικα και όλοι οι άλλοι ως επικυρωτές. Αυτό είναι το σωστό. Επικύρωση γίνεται, δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Είναι τεράστιο θέατρο και εις βάρος των πλατών του λαού. Τώρα, από την αντιπολίτευση γίνεται και εκεί ένα θέατρο. Δυστυχώς, με κεφαλαία δυστυχώς, το οποίο από ό,τι φαίνεται πρέπει και θα το λουστούμε όλοι μαζί γιατί έτσι είναι γραφτό. Τέλος πάντων, θέατρο εδώ, θέατρο εκεί. Ένα άλλο μήνυμα να ξεφύγουμε λίγο από αυτά, να πάμε στα ουσιαστικά. Ο Σταμάτης, σαν σήμερα, πριν από 95 χρόνια, είχαμε την πρώτη απόπειρα στην ανθρώπινη ιστορία για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η πρώτη μεγάλη έφοδο στον ουρανό. Ζήτω η μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Τρίζουν τώρα κόκαλα ζωντανών, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Πες κάτι και ο Νικόλας για τη χαλιβουργία στο Βόλο. Τι να πούμε, τα είπαμε προχθές. Τα έχουμε ξαναπεί. Όταν απεργούσε οι εργαζόμενοι της χαλιβουργίας εδώ του Ασπροπύργου, αυτοί προτίμησαν να πάνε να πιάσουν δουλειά, νομίζοντας ότι έτσι θα σωζόντουσαν, θα έσωζαν τα μεροκάματά τους, την ευμάρεια σε εισαγωγικά όποια είχαν. Τελικά ήρθε ο ιδιοκτήτης ο ίδιος, ο κύριος Μάνεσης, και τους ανακοίνωσε 25%. 25% σε χαλιβουργούς, δεν είναι τώρα και κάποια δουλειά χαλαρή. 25% μειώσεις. Και τώρα προσπαθούν πάλι οι χαλιβουργοί του Ασπροπύργου. Βγάζουν ανακοίνωση και λένε ξεπερνάμε τα παλιά όλοι μαζί, όχι μόνο με τους χαλιβουργούς του Βόλου, όλοι οι μεταλλεργάτες της Ελλάδας να οργανωθούμε, γιατί δεν γίνεται ο καθένας μόνος του, και μάλλον και περισσότερο και πολύ περισσότερο δεν γίνεται όταν εγώ αγωνίζομαι, εσύ να ξερογλύφεις για να πάρεις ένα ξεροκόμμα. Του ήρθε λοιπόν και η σειρά του Βόλου, για να δούμε πώς θα απαντήσουν και αν θα συντονιστούν, αν θα καταφέρουν να συντονιστούν. Καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά υπάρχουν και καλύτερα, γιατί η κρίση έχει δώσει ευκαιρίες, όπως λέγανε και πρόσφατα. Η κρίση είναι μια ευκαιρία. Όποιος την αρπάξει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Θέλεις να φυλάξεις κάτι πολύτιμο από αδιάκριτα βλέμματα? Θέλεις να κρύψεις σε ασφαλές μέρος κάτι σημαντικό για σένα και τους οικείους σου? Έχεις ένα ιδιαίτερο αρχείο που θέλεις να το προστατέψεις? Μια σημαντική λίστα ανθρώπων που αν αποκαλυφθεί θα προκαλέσει άλλο? Θέλεις να κρατήσεις μακριά την ενοχλητική δημοσιότητα και δικαιοσύνη? Τότε έλα στον ειδικό. Ευάγγελος Βενιζέλος. Φύλαξη, διατήρηση, εξασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων και αρχείων. Κρατάμε και προστατεύουμε ό,τι πολύτιμο έχετε με άκρα μυστικότητα, περιφρούρηση, και ειδικευόμαστε στη φύλαξη sticks, σκληρών δίσκων, σημαντικών ληστών, μοναδικών αρχείων. Αμήλικτος εχθρός μας η δημοσιότητα, καρδιακός μας φίλος η εχεμήθεια και η εμπιστοσύνη. Ευάγγελος Βενιζέλος. Φύλαξη, διατήρηση, εξασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων και αρχείων. Εγγύηση, η εμπειρία χρόνων σε ειδικές και δύσκολες αποστολές. Πληροφορίες, κεντρικά γραφεία ΠΑΣΟΚ, ώρες νυχτερινές. Υπάρχουν ακόμη αυτά τα κεντρικά γραφεία, αν δεν έχω ενημερωθεί για κάτι σχετικό. Αν πέσει στην αντίληψή σας κάτι, ενημερώστε μας να ξέρουμε τι γίνεται εκεί στην Ιπποκράτους. Ωραίο κτίριο, αν αδειάσει, να πάει κάποιος να το πιάσει, μην μείνει κενό. Ακολουθεί ο λαός. Έλα, ρε, πώς θα το δει κανείς. Έλα, καλά. Να σε ρωτήσω, έμαθες αυτό που είπε το πρωί ο Χατζηνικολιά, ότι πήρε ο Στουρνάρας τη μάνα του και της έλεγε αν θα τη ρώταγε η μάνα του αν θα τη κόψουν το ΕΚΑΣ και της είπε τι σε νοιάζει, παίρνεις το σανίκια. Έγινε έτσι. Δεν ξέρω. Αν έγινε έτσι. Έβαλε και αυτό τη μάνα του μπροστά. Όποιος υπουργός οικονομικών, όλοι οι υπουργοί οικονομικών βάζουν και μια μάνα μπροστά. Μια ολογοσκούφης. Εγώ έχω τη μητέρα μου συνταξιούχο. Έχω τη μητέρα μου συνταξιούχο, η οποία έχει προβλήματα. Έχει τρία παιδιά. Τη βοηθάμε κι εμείς. Μια ο Παπακοσταντίνου, να μας πείσουν τι. Και το δικό μου μισθό έχω κόψει. Τη σύνταξη της μάνας μου έχω κόψει. Όχι, τι συμπέρασμα. Ότι έχουν μάνα κι αυτοί, χεστήκαμε. Δεν πρόκειται να σου λυπηθούμε. Και όχι, ο Αλογοσκούπης δεν είπε αυτό. Είπε ότι βοηθάει τη μάνα του και τη συντηρεί. Ενώ του τουρνάρα η μάνα παίρνει τα νίκια. Μια συντήρηση είναι κι αυτή. Δεν βγάζει κέρδος. Όλα τους τα παίρνει το κράτος. Τι μένει από τα νίκια. Το ΕΚΑΣ δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια. Εάν παίρνει ένα-δύο νίκια, τρία μαζί με τη σύνταξη, το ΕΚΑΣ κόβεται γιατί περνά το όριο των 680 ευρώ. Όχι, άμα είσαι η μάνα του υπουργού, sorry. Άρα η μάνα του υπουργού φοροδιαφεύγει. Δηλαδή, αυτό το αρχείο παιδί που σου πίνει το αίμα με φόρους και προσπαθεί να σε κάνει ρουφιάνο ή να μπαίνει στο μαγαζί και άμα δεν σου κόβει απόδειξη επειδή φοροδιαφεύγει να το παίρνει το προϊόν τσάμπα, έχει τη μάνα του τη φοροδιαφεύγει. Σωστά. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Αυτός ο Πάγκαλος μπορείς να μου πεις πόσα κιλά μαλάκας είναι. Αζύγιστο. Αζύγιστο. Με τι έχει πάρει φαλάκι τώρα τους σταθμούς εδώ. Λέει, ο Πάγκαλος πήρε φαλάκι τους σταθμούς ή οι σταθμοί είχαν κολοπιλάλα να τον καλέσουν. Πώς το κόβεις. Είναι τελεκέδες αυτοί που τον καλάνε. Αλλά 42 χρόνια βουλευτής και υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και τώρα λες στους άλλους τι θα κάνουν και αυτός δεν τα έκανε. Κόντρα που του πήγε ο Παπαχελάς χθες. Ναι, το στρίμωξε στον τοίχο, τον έκανε. Πόπο, ντράπηκα για λογαριασμό του Πάγκαλου. Μπράβο, ρε Αποστόλη, ξέρεις τι χαίρομαι. Μετά ανακάλεσε βέβαια και είπε απολογούμε γι' αυτό. Κοντράρει το Τζίπρα. Δεν τον πάει με τίποτα, το ξέρεις. Ο Παπαχελάς. Όχι. Για τον Παπαχελά δεν λέγαμε. Αποστόλη, στην πουτάνα που τα μην κάνεις τώρα. Πουτάνα είσαι και σε βέβαια για μαλάκα. Αποστόλη μου, ναι. Σας είχαμε πει. Ποιοι μας το είχατε πει. Εδώ πέρα όλες οι κορδελιάστρες που σας ακούμε κάθε μέρα. Σας είχαμε πει να πείτε στις... Εσείς οι κορδελιάστρες που ακούγατε από τον προηγούμενο σταθμό. Τον προηγούμενο, αγόρι μου γλυκό. Και ήρθατε και σε αυτόν. Και παρόλο που μας πρόχνει. Πώς έτσι, δεν σας κράτησε ο πορτοσάλτη εκεί. Παρόλο που μας πρόχνει. Α, τον πορτοσάλτη τον ακούω. Αφού εκεί ταιριάζεται καλύτερα. Α, σίγουρα. Αλλά έχω και σένα, σου λέω. Α, εντάξει. Έχουμε αδυναμίες, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να σου πω, σας είχαμε παρακαλέσει να πέρασετε το μήνυμα ότι πρέπει η αρχηγός μας η Παπαρίγα να φτιάξει λίγο το eyeliner στο μάτι. Αρχηγός σας είναι. Αρχηγός μας είναι. Εσείς δεν είστε που είστε δικοματίστρια. Και όχι μόνο. Τώρα που είστε δικοματίστρια, δηλαδή ψηφίζετε η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρ ή ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τώρα έχω καινούργιο. Ο δικοματισμός αυτός δεν είναι τώρα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ. Αγάπη μου, τώρα ονειρεύομαι ένα κόμμα μόνο με γυναίκες αρχάτες. Τελειώσατε τα αγοράκια, δώσατε εξετάσεις και πήρατε όλα κουλουράκι. Τελειώσατε. Όχι, δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να πεις αυτό. Μπορεί να πήραμε κουλουράκι, αλλά μοιράσαμε αρχάτες απλόχερα. Μια και μιλάγαμε για αρχάτες γυναίκες. Λοιπόν, πείτε στην τύπησα που μακιγιάρει την Παπαρίγα. Φτάνει, της το διόρθωσε το μακιγιάζ. Προχθές που τη βλέπαμε στο Κόντρα το βράδυ, στο τηλεκανάλι, την έκανε ίδια η Λίζα Μινέλη. Σε μια στιγμή είπαμε πως ήταν η δίδυμη αδελφή της Λίζας Μινέλη. Αλλά ήταν η αρχηγός μας. Μ' αρέσει που κάνετε κριτική σε βάθος. Πάντα, ποτέ επιδερμική κριτική. Τίποτα καλέ. Τίποτα και ήμουνα και πολύ. Και δικοματίστρια πατήστε, ε. Λοιπόν, πήρα εσένα, επειδή είσαι ο πιο σοβαρός άνθρωπος. Ασχολούνται από το πρωί με ποταπά θέματα και δεν ασχολούνται με το σοβαρότερο πρόβλημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Αν θα κοπεί από τη μάνα του Στουρνάρα το ΕΚΑΣ. Πες μου, είναι λογική αυτή. Δεν είναι. Τι να πω, τέτοιος προβληματισμός. Εμένα με απασχολεί, εντάξει. Έγινε. Θέλω διαφάνεια παντού. Και στο κάτω-κάτω να σεβαστούμε και αυτή τη δόλια τη μάνα. Ξέρεις τι είναι το παιδί σου και βαψωμαλιάς και μαλάκας. Υπάρχει όμως και ένα καλό για να χαρεί λίγο ο κόσμος. Βέβαια. Ότι πίεση στην πίεση, καυγά στον καυγά. Δέντρο το δέντρο, πέτρα την πέτρα. Και κουβέντα στην κουβέντα, τα πράγματα κάπως παίρνουν κάτι παραπάνω. Είναι όμως ένα σημαντικό κέρδος χάρη στην πίεση που ασκείται από τους κυβερνητικούς εταίρους προς τους διαπραγματευτές απέναντι στην Τρόικα. Και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που το ακούσαμε. Τώρα θα σας δώσουμε τρεις προσκλήσεις για παιδικό θέατρο, την Κυριακή μεθαύριο 11.30 ώρα το πρωί, 28 Οκτωβρίου. Είναι και η πρεμιέρα της παράστασης. Τίτλος, το μυστικό του βασιλιά, κείμενο Βασίλης Μαυρογεωργίου, σκηνοθεσία Θάλια Ματικά. Είναι στο θέατρο Άνεσης, Κηφισίας 14. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, 211-200-8200. Θα πάτε την Κυριακή, θα πούμε μετά τα ονόματα. Μέχρι τότε ακούμε τον σεναριογράφο Βασίλη Μαυρογεωργίου, γνωστό και από την Κατσαρίδα, που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση εδώ και αρκετά χρόνια. Μίλησε λίγο νωρίτερα με τον Αποστόλη. Ξεκινάει μια παράσταση στο θέατρο Άνεση, σε ένα παιδικό, το οποίο ονομάζεται Το Μυστικό του Βασιλιά. Περί τίνος πρόκειται. Επειδή ήθελα να γράψω ένα χαριτωμένο έργο για να το δουν τα παιδάκια, έγραψα ένα έργο που είναι τέσσερις άνθρωποι σε μια φυλακή και δεν μπορούν να βγουν. Ο Βασιλιάς που λες δεν είναι πολύ καλά, δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν τίποτα, ούτε τα κουτάβια, ούτε τα γατάκια, ούτε τα σαφράκια. Και γι' αυτό το λόγο έκλεισε τέσσερις χαρακτήρες στη φυλακή για να του λύσουν το μυστικό του. Η μοναξιά της κορυφής δημιουργεί τέτοια. Έτσι ακριβώς. Εκεί ψηλά στην πυραμίδα κάνει κρύο και είναι πολύ μοναχικά. Τα προβλήματα της μοναρχίας. Ενώ άμα είχατε δημοκρατία, μια χαρά θα ήταν τα πράγματα λυμμένα. Βέβαια, θα έχει άλλους 299 να συζητάει ο άνθρωπος. Οπότε έχει αυτό το πρόβλημα ο βασιλιάς και προσπαθούν να το λύσουν οι τέσσερις. Τέλος πάντων, και αυτοί μεταξύ τους έχουν έτσι ένα. Περνάνε μέσα από διάφορες ιστορίες του βασιλιά, από το παρελθόν του, και να καταφέρουν να καταλάβουν τι φταίει, ας πούμε, αυτόν τον τύπο και να του λύσουν το πρόβλημα. Το έχεις γράψει μόνος σου? Ολομόναχος, ναι. Βασικά, ο τύπος που το έγραψε είναι αυτή τη στιγμή δεμένος στην τουλάπα μου και δεν θα τον ελευθερώσω. Εντάξει, οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος το έγραψε και μπορείς να καφιέσαι ότι το κάνεις εσύ. Έχω βάλει την υπογραφή μου από κάτω, ναι. Ωραία. Παίζεται στο Άνεση, είπες, κάθε πότε? Ναι, κάθε Κυριακή προς το παρόν. Υπάρχουν παραστάσεις για σχολεία, αλλά νομίζω δεν είμαι αρμόδιος για να πω αυτό το πρόγραμμα, γιατί. Ναι, αλλά εσένα έχουμε. Εσένα έχουμε, λοιπόν. Οπότε, τις Κυριακές παίζετε για το κοινό και τι παίζετε καθημερινά για τα σχολεία? Ναι, αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς κλείνεται το πρόγραμμα, ναι, με το ποια σχολεία κλείνονται. Δεν είναι λίγο ταλαιπωρία αυτό με τα παιδάκια, με τα παιδικά? Δεν κάνουν φασαρία από κάτω? Κοίταξε να δεις. Όταν είναι ένα τόσο καλογραμμένο κείμενο, πραγματικά που αγγίζει τα όρια του αριστουργήματος, είναι έτοιμο να περάσει την άλλη μεριά. Άσε να το δούμε πρώτα. Ησυχάζουν, κάτι γίνεται. Κάτι μαγικό συμβαίνει, δεν ξέρω, με τα έργα μου. Κάτι... Το ίδιο έχει γίνει και στην Κατσαρίδα. Όχι, και όχι, όχι. Που δεν ήταν για τόσο μικρά παιδιά, βέβαια. Όχι, αλλά ήταν μεγάλη καταστροφή αυτό το έργο. Φωνάζανε, πετάγανε πράγματα και τέτοια. Ναι, Κατσαρίδα είχε. Σωστό. Βέβαια. Ποιο σκηνοθετεί? Η Θάλια η Ματίκα. Και ποιοι παίζουν? Ο Ορέστης Τσιόβας, η Λεάνα Γαϊτάνη, η Τερέζα Γρημάνη, η Καρολίνα Κάρτερ και ο Σεραφείμ Ράδης. Ωραία, ξεκινάμε την Κυριακή. Η μουσική την έχει κάνει ο Παναγιώτης ο Τσεβάς. Α, έχετε και μουσική και τραγουδάκια. Μια χαρά, θα χαρούν τα παιδάκια. Λοιπόν, ξεκινάτε την Κυριακή. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα έρθουμε να το δούμε με τα παιδιά μας. Αλίμονο. Λοιπόν, οι τρεις, ο κύριος Ντοριάκης Μέμος, κυρία Κυριαζή Νίκη και Πασαλιμανιώτη Έρη, αυτοί οι τρεις με τα παιδάκια τους, 11.30 ώρα στο θέατρο Άνεσης, Κηφισίας 14, στους Αμπελόκηπους να δουν το μυστικό του βασιλιά. Δεν μου λες, αυτοί τρακώνονται για τον τίγμα εκεί, θα βάλουμε την ώρα που θα μας πηδάνε. Ναι, μισό λεπτό, για εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό έτσι μου λέει για μόνο όταν πήγε, λέει η μάνα μου, τη έλεγε να βάλω άσπρο βρακά και κόκκινο. Τη λέει κορίτσι μου, ότι βρακά και να βάλει, θα σε γράψουν. Ρε, αυτοί δεν τσακώνονται για κάτι σοβαρό, ρε. Για το τι βρακή θα βάλουμε. Εγώ το θεωρώ σημαντικό, συγγνώμη, δεν διανοούμε να πάω περιποίητο. Ρε, Αποστόλη. Είτε να βάλει ένα ιδιαίτερο βρακί, είτε να έχει κάνει την κομμωτική σου πριν, ξέρει που εννοώ. Να έχει βάλει μια κρέμα σώματο, ένα άρωμα. Πολύ αδερφίστικα ακούγονται αυτά που λέω, ε. Εντάξει, κάτι φίλοι που τα έχουν πει, δεν τα κάνω εγώ. Η Πυριώτη δεν σου μοιάζει ότι κάπως έτσι θυμίζει Γαϊτάνο, η Πυριώτη δημοσιογράφος? Α, θα μπορούσε, ναι. Μια παραμόρφωση του Γαϊτάνου τώρα, συγγνώμη. Πρόσεξε, την ναι, μοιάζουν πάρα πολύ. Μήπως είναι τίποτα αδέρφια. Στην παρακμή του, δηλαδή. Είναι σαν το Γαϊτάνο άβαφο. Και με πιο ατιμέλητο μαλλί, έτσι μόνο. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή, αυτός ο Κουβέλης τώρα. Γιατί είπε δημοκρατική αριστερά? Μήπως εννοούσε δημοκρατική δεξιά ή σκυλάκι της δεξιάς? Ή μήπως εννοούσε δημοκρατική ακροδεξιά? Δεν μαλακίες λες και θα σε πάρουμε και σαυγίδες και θα σε σηκώσουμε. Όχι, δεν εννοούσε τους σαυγίδες. Για να υπάρχει ευθεία παραπομπή στον κρατζαφερισμό. Λόγω Κολοτούμπας, κατάλαβες. Αυτός ο Καρατζαφέρης είναι ακόμα μαλακιά. Δεν ξέρω και πολύ ανησυχώ. Τι να κάνει? Εκείνα τα μαθήματα στη σχολή δημοσιογραφίας του Καρατζαφέρη πώς πάνε? Ποιοι θα βγουν από τη σχολή δημοσιογραφίας του Καρατζαφέρη? Εγώ θα... Περιμένω να δω το ρεπορτάζ του ρεπόρτερ που θα βγει από τη σχολή Καρατζαφέρη. Θα είναι χειρότερη, λες, από του Μαλέλη? Τώρα συγκρίνεις το Μαλέλη που δείχνεις κόλλους. Απλά είπα να το κυκλώσω λίγο, γιατί λέγαμε για δημοκρατική αριστερά πριν αριστερούς, οπότε πήγε το μυαλό μου αναγκαστικά στο Μαλέλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Αληθεύει αυτό που πήραν τα αυτιά μου ότι η Εκκλησία θα απαγορεύει την ίδια ημερομηνία, την ίδια ημέρα μάλλον βάφτιση και γάμο? Ναι, το έκανε ο Άγιος Φθιώτιδας. Πόσο άγιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, γιατί σου λέει δεν βγαίνουμε αλλιώς, αγάπη μου. Χρειαζόμαστε έσοδα. Στα κεριά πια δεν βάζει κανείς. Βάζουν κάτι 10 λεπτά, 20 λεπτά εκεί που βάζαμε ευρώ. Έλεος. Καλά λέει ο άνθρωπος. Γιατί το μυστήριο κοστίζει. Όπως κάθε μυστήριο. Και είναι μυστήριο πόσο παίρνει ο καθένας. Γιατί αποδείξεις αυτά δεν υπάρχουν, μαύρα είναι όλα. Ναι. Σαν τα ράσα τους και τις ψυχές τους και τις δουλειές που κάνουν τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε δεν συμφέρει ένα μυστήριο, δύο μυστήρια. Διπλό τα ρήφα. Καλή φάση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί να μην κάνουμε καθόλου το ένα μυστήριο? Εντάξει, το ένα πάει στο καλά. Αφού επιμένουν να το κάνουμε. Όχι, να μην κάνουμε καθόλου βάφτιση, ρε παιδί μου. Να αφήνουμε τα παιδιά να επιλέγουν μόνα τους. Ενώ ο γάμος είναι απαραίτητος. Καθόλου απαραίτητος. Δηλαδή δεν γίνεται εκτός εκκλησίας. Ή χρειάζεται, ας πούμε. Αυτό το πράγμα όμως είναι και μαζοχισμός. Να πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά, να καλείς τόσο κόσμο, να στολίζεις εκκλησίες, πολυελαίους και αυτά, για να κάτσεις μια ώρα όρθιος, να σου λένε παραμύθια. Ναι, ναι, σωστά. Να κάνεις ένα χορό μέσα στο ρύζι, μέσα σε ένα kids περιβάλλον, με κάτι τυχογραφίες του κόλου, και να νιώθεις ότι είσαι και ευλογημένος, πώς το βλέπεις? Είναι λες την ψυχασθένεια του Έλληνα, δηλαδή είναι πώς ψηφίζουμε Πασόκ, έτσι πηγαίνουμε και στην εκκλησία και παντρευόμαστε ή βαφτίζουμε ή οτιδήποτε? Εντάξει, αυτό μπορεί να το αποφύγει. Τη βάφτιση, πες μου, τι θα γίνει αν την αποφύγει, ο περίγυρος. Και βάφτιση μπορεί να την αποφύγει. Μια χαρά το δηλώνει το παιδί στο ληξιαρχείο. Μια χαρά, συμφωνώ. Ο κοινωνικός περίγυρος όμως. Έλα, χέσε μας αγάπη με τον κοινωνικό περίγυρο. Ο κοινωνικός περίγυρος δεν έχει λεφτά για να έρθει να σφαίρει δώρο στη βάφτιση. Θα σου πει γιατί δεν έκανες βάφτιση. Καλά, ρε, θα σηκώσετε κανένα τηλέφωνο. Δεν το σηκώσαμε. Τώρα που μιλάμε, τι είναι που δεν το σηκώσαμε? Έχεις όρεξη για γκρίνια, μην κάνεις αγκόμενα. Κοίταξε να δεις. Αυτό που σου λέω εγώ, ακούς? Όχι, θα μαλώσουμε γιατί με πήρες τα μούτρα. Κοίταξε να δεις. Θα μαλώσουμε. Θεωρείστε για μένα. Θες να ρίξεις τους τόνους, Γιατί. Από τα πιο κίτρινα ραδιόφωνα. Έτσι, μπράβο. Αφού το λέει και το χρώμα μας. Κίτρινο μπλε. Κίτρινο μπλε. Πόσο ήθελε για να το καταλάβεις? Δεν έχεις δει το λογότυπο? Λοιπόν, θα με αφήσεις να πω. Λέω. Τι θες να πεις? Χρυσαυγίτη του κερατά. Αχ, μ' αρέσει να ανάβουν τα αίματα. Άκου λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, είμαι ξυρισμένος. Βρίζεται. Είμαι γυμνόστερνος. Ακούς? Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, άκου λίγο. Βρίζεται. Και πουντιάζω εύκολα το χειμώνα γιατί είμαι παλικάρι και μπορώ να πουντιάσω και να κρυώσω γιατί είμαι χρυσαυγίτης και ναι, έχουμε τα να κρυώνουμε κιόλας. Και να μην μασάμε γι' αυτό. Λοιπόν, γκούχου, γκούχου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί γουστάρουμε τον γκούχου, γκούχου, γιατί μοιάζει με το ουγ. Κατάλαβες? Είναι το ουγ ανάποδα. Τώρα θα κάνουμε promotion, όπως λέμε, διαφήμιση για την αυριανή εκπομπή. Το συνηθίζουμε κάθε χρόνο, την 28 Οκτωβρίου, την γιορτάζουμε, την τιμούμε. Κάνουμε μια ραδιοφωνική αναφορά, ιδιαίτερη, σύμφωνα με τα δικά μας πάντα δεδομένα. Δύο μέρες αύριο, πριν την 28η, θα θυμηθούμε τις θηριωδίες του φασισμού, των ιδεολογικών προγόνων, δηλαδή των νεοφασιστών, αυτών που κυκλοφορούν και λένε αυτά και κάνουν αυτά που κάνουν στον τόπο μας. Θηριωδίες και φρικαλαιότητες σε άμαχο πληθυσμό. Εδώ, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, πριν αρκετά χρόνια. Ο Βιάνος, το Δίστομο, η Κοκκινιά, η Κεσαριανή, Καλάβρητα, Χορτιάτης, το Καμένο, τόποι δηλαδή που έβαψαν οι φασίστες κόκκινους από αίμα. Οι φασίστες, τα πρότυπα των σημερινών νεοναζί. Πάρτε μια μικρή ηχητική γεύση για το τι θα ακούσουμε αύριο. Όχι τίποτα, για να ξέρετε εσείς οι ενήλικες που ταράζεστε με αυτά, να απομακρυνθείτε από τα ραδιόφωνα. Προσοχή, προσοχή. Όποιος βρεθεί στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι. Μη φοβάστε. Ήταν η νύχτα κολάσεως. Προσκλητήριο ζωντανό. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σήκουμε με και έχουν τη Γερμανία. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθ' ολοκρία, τα ανατείνεσαν. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Φτιάγανε σπίτια, σφάζανε ανθρώπους, βιάζανε κορίτσια. Γυναίκες, μικρά παιδιά φώναζαν, ζητούσαν βοήθεια. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Μανχάιτ, Ντάχαου, Μπούχενβάλτ, Auschwitz και άλλα. Πίνα, πέταγαν οι μανάδες τα παιδιά τους για να κρατήσουν το συσίτιό τους και το δελτίο τους και το πετάχανε στο νεκροταφείο. Σε κάποια στιγμή πάτησε κάτι μαλακό και ήταν δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Σκοτώναν τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τη νύφη μου και τα παιδιά μου όλα. Όσο τα 13 του μέσα. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόστια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Το έχουν κόψει το λαιμό και σε είχε αποκρατώνα να πω από πίσω. Ήταν μια νύχτα φρίκης. Τον σέρνουν και τον κρεμούν. Λίγο πριν το τέλος του βρίσκει το κουράγιο να πει «Πατριώτες, εκδίκηση». Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν με το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Γύρισα πάλι και θα πάρα στην άκρη, βρήκα τον πατέρα με τον μόνο λοιπόν είπες εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Αυτά αύριο. Το είπα καμένο το χωριό, λάθος, κομμένο, ούτε που κατάλαβα ότι έκανα το λάθος. Το γνωρίζουμε άλλωστε, φεύγοντας οι Γερμανοί, καμένο το άφησαν. Όλα αυτά αύριο που θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, δεν θα έχει ούτε λαό, δεν θα έχει τίποτα. Θα σταθούμε πολύ συγκεκριμένα και πολύ ειδικά σε αυτά που έκαναν οι ιδεολογικοί πρόγονοι των σημερινών σωτήρων και αυτοί οι σωτήρες του τόπου. Φρικαλαιότητες σε άμαχο πληθυσμό. Σε άμαχο πληθυσμό, όχι στα βουνά με τα όπλα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό για σήμερα βεβαίως. Το ραντεβού μας είναι για αύριο. Αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Τι έκανα εγώ προχθές, Αποστόλη? Τι έκανες εσύ προχθές? Θα σκάσω σήμερα, αγόρι μου. Σήμερα θα σκάσεις, το έκανες προχθές, θα σκάσεις σήμερα. Άργησε λίγο η έκρηξη. Άκουνα. Εγώ πήρα και κατηγόρησα τον Μπάγκαλο προχθές. Είπα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει σχιζοφρένεια μεγατών. Δεν ντρέπεσαι. Μα δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπεσαι. Και ήρθε ο άνθρωπος δύο μέρες μετά και σε διέψευσε. Πες μου λίγο. Μπα, δεν το λες. Πώς μπορώ να επανορθώσω? Σώσε με, Αποστόλη. Δώσ' μου μια λύση. Δεν γίνεται. Τίποτα. Θα σου δώσω να πιεις το δηλητήριο. Έτσι θα σωθείς. Μόνο. Μόνο. Δεν υπάρχει. Τίποτα. Ή αν θα ψηφίσω Σαμαρά, ας πούμε, επειδή τώρα... Ξανά άκουσα. Όχι. Που σημαίνει ότι έγινε μια φορά. Ενώ στις επόμενες εκλογές, όχι. Είπες ξανά. Ναι, μου ξέφυγε. Σου ξέφυγε γιατί η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Όχι, εννοώ ρε εσύ. Αντί να πάει σε κανένα σημείο πιο ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν αυτό τον υποστηρίζει και τώρα όσον ούπο. Από ό,τι λένε θα έχουμε ξανά εκλογές. Λέω, μήπως πρέπει να τον ξαναψηφίσω. Δηλαδή να τον ψηφίσω και εγώ τώρα, ας πούμε. Πέρα από τους παπαγάλους, ποιοι λένε ότι θα έχουμε ξανά εκλογές? Αυτά τα ζώα, οι παπαγάλοι. Εγώ δεν τα ακούω. Οι παπαγάλοι προκαλούν τάχα το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να κάνει εκλογές. Ναι. Τι τους έπιασε κολοπηλά, αλλά αφού ο Σαμαράς θα πετύχει, θα μας σώσει, γιατί θέλουν εκλογές. Κάτι είπε το πρωί. Τι τους ήρθε τους παπαγάλους, όρεξη. Κάτι υποτράπησε. Αφού θα μας σώσει ο Σαμαράς. Ναι. Και θα έχουμε αιώνια ευγνωμοσύνη στο Σαμαρά. Ναι, αλλά μάλλον το. Δεν θα ξαναβγεί άλλος πρωθυπουργός στην Ελλάδα, τέλειωσε. Μόνο ο Σαμαράς. Ναι, ρε. Θα του χρωστάμε. Θα χτίσουμε μνημείο στο Σαμαρά. Πού. Ένα στον Κουβέλη, πέντε στο Βενιζέλο. Πέντε, σίγουρα πέντε. Το μνημείο του Κουβέλη. Πώς θα γίνει αυτό το μαλλί, τον μπουκλωτό, το σκαλωτό? Είναι ο γλύπτης, είμαι σίγουρη. Πω, ταλαιπώρια, το γλύπτη λυπάμαι. Και εγώ το ίδιο. Πω. Χίλιες φορές να κάνεις το άγαλμα της Αλίκης. Να σου πω, σε ψάχνω να σε βρω. Το Σαμαρά να έψαχνα, πιο γρήγορα τον έβρισκα, έτσι. Καλά, δεν έχει να κάνει και τίποτα άλλο. Όλη τη μέρα ραντεβουδάκια και συναντήσει έχει. Έχει άλλη δουλειά. Θα τον έβρισκε κάποια στιγμή ανάμεσα σε δύο συναντήσει. Άρχισε τι μακκίε τώρα. Να σε ρωτήσω. Όχι, πήρε κι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι θε? Το τραγουδάκι που παίζει πίσω, θέλω το όνομά του. Ναι, τώρα θα το πάρει. Ξεκίνησε και περιμένει και τραγουδάκι. Ποιο τραγουδάκι, δεν ξέρω ποιο τραγουδάκι θε. Αυτό που έχει στην εκπομπή. Αυτό που ακούγαμε στην εκπομπή με την ηλεκτρική σου Ιταλική. Τι κρίμα που δεν θα σου το πω. Πολύ στεναχωριέμαι. Έλα, ρε πλάκι μου. Δεν θα σου το πω, είμαι αρκετή μεγάλο. Μπράβο. Εντάξει. Και μια αφιέρωση μπορώ να ζητήσω. Μ' αρέσει που πάμε στο επόμενο θέμα. Πες μου. Δεν μου λέτε μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Απόστολο? Ο ίδιος, ο Απόστολος. Απόστολε, τίποτα δεν. Από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Καλά, εντάξει. Γεια σου, παλικάρι μου. Σε θαυμάζω για την ευστροφία σου, την ετοιμότητά σου. Δεν μπορώ να σε πω. Δεν σε ξέρω οπτικά όμως, ε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τον κύριο Ντράγκα, εντάξει, τον Χατζηνικό σου ξέρω. Αλλά εσύ θα ακούω κάθε φορά και τρελαίνομαι, ρε παιδί μου. Και το χιούμορ σου ωραίο. Να σου πω κάτι, έχω ρεπορτάζ. Τι? Που σε 97 στην Ουβενίτσα. Συγγνώμη, είναι αλήθεια ότι κόψαν τα χέρια τους? Ναι, χτυπάγαν τα κεφάλια. Δεν εσύ. Ήταν όρθιοι για 30 άτομα, 97 για 30, χώρος για 30. Μπούζες απλώς, ήταν όρθιοι. Όρθιοι, πόσες μέρες και όρθιοι. Τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Κι όμως ο Δένδιας το κάνει για το καλό τους. Θέλει να ψηλώσουν. Διάστηση σύνδεση μετανάστες είναι κοντή. Για να γίνουν πιο γκόμενοι, ξέρεις, να πάρουν εμπόι. Και λίγα κάναν. Να σου πω, συγγνώμη τώρα. Μετανάστες είπαμε, είναι έτσι. Εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ. Δηλαδή, ότι θα στεναχωρηθούμε τώρα. Διευκολύνουν και τον κοινοβουλευτισμό, αυτό σου λέω μόνο. Βέβαια. Διευκολύνουν έτσι τη Χρυσή Αυγή. Από το να τρέχει στην Οικουμενίτσα, να του πλακώνει στο ξύλο να του σκοτώσει. Μα σε παρακαλώ. Όλα. Άσε που αυτά τα χέρια που κόψανε, αύριο μεθαύριο θα πουλάγανε χωρίς άδεια σε πάγκους, λεμόνια, δεν ξέρω, ρολόγια, κουζινικά, διάφορα, στα πανηγύρια. Πατάτες νευροκοπίου. Κατάλαβες? Πατάτες νευροκοπίου, έτσι. Μπράβο. Οπότε. Καλά τους κάνω. Έγινε για καλό. Εμά. Έτσι. Βεβαίως είναι ανάπτυξη αποκρατικοποίησης. Βέβαια. Διότι με τις αποκρατικοποίησεις γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, μειώνεται το χρέος. Και δεύτερον, για κάθε ευρώ που έρχεται και που θα έρθει για να επενδυθεί σε εξαγορά γης. Σε αξιοποίηση γης, άλλα 3 ευρώ θα επενδυθούν πάνω σε αυτή τη γη. Και είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία.